Kiroletik. Astelenero, Bidaso eskualdeko kirolaren txokoa Antxe eta Irratian. Guardion Euskal Irrati eta Antxeta Irratiko entzuleok, ni Paola Askoz naiz eta nire alboan Jean-Pierre Garokaren edut. Guardion Jean-Pierre. Guardion kaixo. Gaur Bidasoarekin hasiko gara, izan ere atzo 27 eta 30ko garaipena eskuratu zuen Valladoliden aurka. Gainera bihar hartalekun arituko dira Antekera taldearen kontra eta honekin amaiera emango diote otsaileko hilabete bete honi. Real Unionek ere bere aldetik bihar jokatuko du Santanderren Racingen aurka eta neurketa honen aurre ikuspenaz ere arituko gara. Gainera hortziralero bezala eskualdeko bertze taldeen hitzorduak ere aipatuko ditugu. Beraz, denbora gehiago galdu gabe, has dezagun gaurko saioa. Aipatu dugun moduan, Bidasoa Irunek garaipena eskuratu zuen atzo gauean Valladoliden aurka 27 eta 30ko markagailuarekin eta bigarren postuan amaitu du horrela lehen itzulia. COVID dela medio 13. Jardunaldia jokatu zuten atzo abenduan jokatu beharrean, sekulako garaipena lortu zuen Bidasoak indarrak kudeatu zituen norgehiagokan eta azken laurdenean erabaki zen neurketa. Hor Sierra Atezaina azaldu zen maixotasun handia erakutsiz eta emanaldi zoragarria egin zuen. Aste artean, kuetararen taldeak ligako final 8-renetako kanporaketa jokatu zuen. Bi partida falta bazaizki ere multzoen fase amaitzeko eta aste artean Berlinen galdu egin bazuen ere Fuxen Berlin aurka 35 eta 33ko markagailuarekin sailkatzea lortu zuten. Horretarako behartzen baldintza bete egin zen eta Fadik eta Presofek galdu egin zuten Wislaren aurka, urrenez urren. Irungo taldeak galduko zuela aurreikuspenetan sartzen zen, izan ere hainbat jokalari garrantzitsuak ez zuten jokatu mine zirelako eta Berlingo taldea indartsuenetako bat da. Arrobiko gazteek bertze aukera bat izan zuten eta esperientziaren zakoa bete-bete itzuliko dira etxera. Ba, ipagarria da aste honetan, hori da ez, Arrobiko gazteek egin duten lana eta naiz eta galdu aipatu duen bezala, lorpenak izan dituzte eta garaipen onak eskuratu dituzte. Usnarketan, usnarketan aipatu behar da, Paolak eta nik berak hori aipatu dugula. Eta nik uste dut zu ados zinela alde horretatik, taldea oso serioski aritu zela, kontutan hartu behar zen talde murriztu bat zarela, eta Berlinen horrela azaldu zen, gazteek bere unea izan zuten, Barcelonan bezala. Bai. Hori aipatzekoa da. Hori da. Eta nola iritsi diren talde honetara gazte horiek, ze esan nahi du horrek, Gipuzkoako Arrobiak bere lana ondo betetzen ari duela, eta funtsezko lana dela, Zarautz, Pulpo, entzuten ere Iribar Pulpoko jokalaria da kaudi bezala, Elgoibar Urruzolaren zat, Usurbil Furundararen zat, Mujika erentza taldeatik dator, uste dut bere lan askitzukuna, eta Ilkapo Ondarribia zer esan. Ilkapo Ondarribia Bidasoa bigarren taldeari buruz, alde horretatik, eredu hau martxan jarri dutenek, garai bateko eredu bat hartu zuten ere, eta emaitza ona ditu. Eta berriz ere aipatuko dut, garai hartan, 2000-ko garai hartan, Julen Aginagalde ateratu zen Ondarribitik ere. Hori da. Irundar jokalaria zen, baina urte bat pasatu zuen. Iker Serrano gaur Benidormen dena, geure kapitai oia undila. Bai. Baina Arroyo ere bai, garai batian, Asier Zubiria eta hainbat jokalari. Eta hori goraipatu behar da. Hori da. Ikasutzetan usko, arazo asko gainditu zituzten, ikasi egin dute. Eta ikasi dute ere taldearen inguruan, eta nola behidaiatu, eta nola joan, eta zehizaera izan talde honekin, eta nik uste dut oso garrantzitsua dela, eta gero erakutsi zuen atzo Valladolidin ere, ba, bere maila gazteak ere bere lana askitxukuna bete egin zuten. Hori da. Handitu egin direla Barcelonan, bai, Berlinen ere bai, eta gero ikasi dute, eta ikasten ari dira oraindik. Bai. Ba, aipatu behar da, talde hau osatuko dela, jende gazte horiekin, beste jokalari batzukin ere, etxekoekin ere, eta nik uste dut Gipuzkoa guztientzat albiste ona bat dela. Eta eskualdearentzat ere bai. Bai. Eta Gortzirentzat ere bai. Zerra Nafarroan, hortxe bertan, bai. Zale nagusi bada Txomi Mindegia. Hori da. Txomi Mindegia. Niko Mindegirian, atxa. Atxa, bai. Ben, eta han, kokatu behar da harremanare, eta nik ez dakit Nafarro jokalariak gerturakutuko dienen batean hartalegura, baina hortxe bertan ditugu Mindegi alde batetak Gurbindo ere, Goñi ere bai. Bai. Jokalari handiak eta horiek bai. Ere gerturatzen aldea. Arrobiko eredua hori da. Eta hori da. Emaitza onak alde horretatik hartu egin ditu. Nik ez dakit Gorka Nietoren hitzak ere berreskuratuko bai, ditugun. Hori da. Entzuteko. Hori da. Eta gero atzo gurekin batera Kaldi Odriozola. Hori xe. Bai. Berantzat otxalda oso komplikatu izaten da. Gogorra. Oso gogorra da zerba. Hori da. Urtarrilan Europako txapelketan egon da, gero bai. Entrenatu gabe sartu da taldean berrez ere, kolpe bat jaso zuen, baina ahalegin guztiak bai. Egiten dute atzo ere berriz ere, ba, bere lana oso garrantzitsua izan da paia hori diren, eta zer esan zirraren gatik, eta bai. Bueno, jokalari guztien. Hori da. Orduan, Nieto eta Kaldi izan hori da, ditu, hori da, Nieto Berlinen izan zuten neurketaren inguruan mintzatu zitzaigun, eta gero ba, Kaldik alde batetik atzoko partiduaren inguruan hitz egin zuen, eta baita biharko aurreikuspena zere bai. Entzungo ditugu babiak. Bueno, ba, argi dago ez dela izan gure partida. Ba, hasiera batetik haiek gu baino hobeak izan dira bai defentsan bai erasoan, gainera lortu ditugun okasioetan haien atezainarekin topatu gara, orduan oso zaila izan da haien ritmoa mantentzea, eta gainera bigarren zatian galdu ditugun baloiekin ba, korrika egiteko aukera eman diegu, eta horregatik markagailoan egon den aldea oso handia izan da. Baina bueno, bakarrik geratzen zaigu ligan pentsatzea, orain beste bi aste honetan beste bi partidu oso garrantzitsu ditugu aurretik, eta haietan pentsatzea eta haiek prestatzea da orain duguna buruan. Gorra ez, eskenia, bueno, partidu pila bat egia jokatzen, aste honetan jugarren aurrak aztean beste iruko kaguen itun, oa bosgarren nagoen laruma dien beste bat zregu, gitzama pixkanek hau da gaude ez, eskenia, bidaia, partidua, baina, bueno, nik uste kompetitiboak izan gehala, partidu hon bat indeula, eta, bueno, azkenean, ba, men beti sufritze dugu, baina, bueno, bi puntua lortu ditu. Bueno, gila, ba, behaiek azkena da zela, gila aurrekoan, ba, ezakitzen bat emur eta gero, ba, lehenko partidu ere zutela, eta, bueno, haber nola iriztegan, ez? Azkenean, ba, zigarren partidua da bi astetan, egia esan, ba, nahiko nekauta gaude, gaur eberan duritxiko gaitxea, baina, bueno, ba, berriz ateako geha, aldeun, ondo enitea dan ematea, eta bueno, nik uste ba, garrantzitsua diala bi puntu lortzi, hor goian jarraitzeko, ba, zik, haber, posible dan bi puntua lortzi. Ondo, Barsan kontra golpe fuerte bat eukinun, Berlineako ba, oso justibizitzen nintzen da, pentsako nun, ba, obetu zala deskansatzia eta bi partio obetako ba, ondo rekuperatzia, deskenean bestela bideaiak eta partiduak inta dana, ba, oso justibiko nintzen. Eta, bueno, honea iritsi naiz, gaur egia esan ba, nahiko ondo, guain pixka molestia gehiaga, baina bueno, partidua nahiko ondo aguanta hude, eta bueno, egia ba, pixka nekauta ez, azken nian ba, partidu asko eta bidaiak inta dana, baina bueno, goguak ondo partidu honak iten jarraitzeko, eta ber irabazten jarraitzen. Badakizu, entzun duzu, entzun da, duzu, atzetikan bozina, autobusa nortzen. Ez. Autobusa, ez. Bueno, autobusa, ez. Jose. Hori da, hori da. Josecho. Gidaria, bai. Zalamorratua da zalea ere, bai. Baina, klaro, beste jokalariek ere autobusean ziren, eta ni alboan nintzen, bai. Ekaitz Retamosa gurekin batera, eta ja nahi zuten abiadura hasi, klaro, noski, normala noski, da, noski. Horrelako hilabetean, bai. Bero. Eskertu behar dugu, Orida, alde batetik bai. Prentsa, Bidasoako prentsa arduradunak guztiak, bai. Beraien laguntzare, bai. Jokalari ere, zerba, ez da erraza, ez. Jokalariak nahi dute alde egin, ezen leku erosoena, han ilunpetan ginen, bai. Baina alata guztiz ere, ba, gaurko izen ere, Galdi Odrezuela entzun izan dugu informatiboan eta geurekin batera egin bai. Zuten eta orduan oso berandu iritsi ziren goizeko lauak eta bai. Garbenetan bai. Ez dut. Eta, bueno, ba, iritsi dira, eta dia arrakatu duzun betela, seiterretan iauterieko larun batean, bai. Antekeraren aurka. Hori da. Bazkide batek eramaten aldu beste lagun bat. Bai. Hor dago bai. Aukera. Bai. Hai, gora ipetzua, seiterretan ez da, erraza izango. Ez. Azkena da, sailkapenean, baina ez da, erraza izango. Ez, noski. Gero ere, aste artean, Fuxe Berlin berriz ere irunean bai. Izango da. Hori da. Gauza bat, nik nahi dut aipatu. Bai. Orain bertan, lehen itzulia amaitu du, sailkapena pasatu du zenidazun atzo bertan. Bai, hori da. Eta ikusi gu Bidasoa, bigarren postu bigarren. Arretu da. Zer esan nahi du horrek, Kopa Sobal jokatuko dutela. Hori da. Helburu nagusia, alde bat erretik betea. Bi, erregok bokao sailkatuak. Beste helburu nagusi bat, eskuratua. Bai. Bere garrantzi guztiarekin. Hiru, Europan, oraindik ere, bi neurketa falta dira, bai. Bi jardunaldi amaitzeko, eta sailkatua baita. Dira urrengo faserak. Bai. Kanporaketa zortzindakoa izango da, eta eskuratu dute helburu nagusi hori. Bai. Eta orain bertan bigarren sailkatua dira. Bai. Ze eskatu behar dugu Bidasoari? Ez ezin da gehiago eskatu. Helburu guztiak beteta, Urrengo urratza izango litzake Bartzelona gainditzea. Hori da. Hori baino, gaur bueno. Egun ezinezkoa da. Bai, ez, ezintzaio gehiago txalotzekoa da. Txalotzekoa, jarraitzaile txalotu ere bai. Bai, noski. Eta besterik, eta gu kontatu. Bai, hori da. Beste guzti horiek kontatu. Hori da. Eta ja martxoa hasten da, eta martxoa ere berriz astintzen hasten bai, da. Bai, bai, hori ere kontutan bai. Hartu behar da, zer ba, Fuxe Berlin, baino gero Santanderra, bidaiatuko beharko da, eta horrela da kontua. Bai. Eskubaloiak betek, hori da, otxaila bete hau, eta itzorduz betetako bai, hilabete hau, ba, gainditu dute, eta gainera, ba, agitzongi. Orain falta da bakarrik, Antekeraren aurka, biharko, hori izango da kontua. Ikusiko dugu. Aipatu dugu Santanderrere, gero, realunekin batera, Santanderreri buruz hitz egin bai, dugu. Bai, hori xe. Ba, ipatu dugun moduan, eskubaloitik futbolera, igaroko gara Real Unión Santanderreko Racing talde indartsuaren aurka arituko baita El Sardinero historiko futbol zelaian, eta ondoren Valladolid hartuko du galen, bertze neurketa atzeratu bat, hori asteazkenean izanen da. Hori bai, Santanderreko Racingen pasaden astean, azken minutuan unionistas mendean hartu zuen eta ezin du utxik egin, igoera zuzena nahi badu eskuratu, eta igotzeko aukerak mantendu, nahi badituzte. Beraz, aurkari zaila, bazen talde kantabriarra horrelako testu inguruarekin, ba, oraindik gehiago, eta gaur Aitor Zulaikarekin egon gara goizean, eta bai. Berak ere aipatzen zuen, ba, bertzen aurketa zail bat izanen dela, beti aipatzen dugun bezala, ez? Baina, bueno, oraingo honetan, ba, egia da, ez? Ba, beti egia da, baina oraingo honetan, bai. Denboraldi osoan, ikusi bai, dut, bai, hori da. Kontutan hartu behar, baina esan behar da, eta egia da. Ez dugu gezurrek esaten, zuk aldera egiten duzunean, Paula, ez duzu gezurrek esaten. Ez noski. Santander, Racing, talde oso indartsua bai, da, hori bai. Egia da. Eta Deportivo de la Coruña, ere bai. Celta B, ere bai. Bai. Logroñez, ere bai. Bai. Unión Deportiva Logroñez, ere bai. Denok azken finean, bai. Ez? Bai, bai, bai. Eta horrela kontutan dena, ba, bueno. Hori da. Zaindu behar duena, Aitor Zulaika da. Bai, noski. Orain dikere makullo ekin bai. Azaldu zaigu. Bai. Juanma Morales, fisioterapeuta handi bat. Bai. Bai. Jasoako jokalariekin ere bai, darren uneko jokalarien batera. Ba, berakin gaur goizen egon da, badakizue, lenguan ba, jaso egin zuela zartako bat. Hori da. Eta, bueno, zaindu behar du. Eta, bai. Joango da, uste dut makulluru gabe, baina joango da Santanderera. Noski. Ba, bere bihotzandi hori eta bere lan argardi hori ipintzea. Eta bai. oso irizpide argia eta garbia du. Zuraikak ez du, horrez dago... Ez da, erdi gezurretan, erdi egietan, ez hori aski garbia da eta azaldu bai. Du. Kike Riberorekin egon gara, eta bai. Aipatu digu, bera Santanderreko semia da, ja, errazinen aritua ere, trebetasun handiko jokalaria eta lehen mailan aritutakoa, ez dugu ahantzi behar hori ere. Raul Jona lenguan bezala, Rauluneko jokalaria izan zen 2000 batean eta 2003an. Santander, aipatu baitu bai, 109 urte urrena bete duela, edo aste honetan, betetzen ari dela, aste honetan, zergatik jarri zioten, Paola, Razinen izena. Ba, ez dakit. Ba, Irunen zegoelako talde bat, ja txapeldun ateratu egin zen garai batia 1913an Racing Club de Irun. Ah, bira. Han patria arabola zabertan ari zen. Eta kamisetaren kolorea, berdea eta xuria ziren, eta hortik sortu zen Racing. Eta gero beste gauza bat batutzen ditula, alde batetik 1928an eta 1929an, ba, ezu, liga hasi zela, une hartan, eta Racing eta Real Unionen ba, multzo berean zirela eta txapelketa hartan parte hartzaile bezala izan zirela. Gero ere beste irundar jokalariak izan dira, alde batetik Rafael Alsua, Luisin Etxebeste, Inaxio Arakama, Ilunbe, Atezaina, David Villabona, eta gero Real Unionko jokalarioak Esteban Txintxurreta ere bai, eta uste dut, Txike Gaztañaga ere bai, garai hartan, bueno, beti harremana aski estua izan da, eta bibi laguna, atia ez dakit, bere atia ez dakit, baina, bueno, beratarrak ere bai, errandonea hartar bat Razinen egonda, aski gertu, errandonea bai. Bertan egon zela, Sistiaga ere bai, eskualdekoa ez da, baina Doni Bandarra, uste dut jokalaria zela, edo o errenderikoa, baina, harremana aski estua Razinenekin, eta berriz ere, ba, datorren igandean jai bat izango da, alde batetik, eta gero, ba, jokoa gogorra, ikusiko du futbol zelaian, bi talde ona, Santander, bai, talde ona da, eta Real Union ere bai noski. Dirdirtxua, Razin aurten ez da, hain dirdirtxua, dirdira gutxi ateratzen dio, baina oso praktikoa da. Bai. Alde bat eta Real Union, etxetik kanpo berena. Bai, hori da. Eta bueno, leia oso estua izango dela. Hori da. Eta hori espero du, eta azken finean, ba, garaipena eskuratzea Real Unionek alba du. Bai, noski. Nik orain txez sinatzen dut, beti esaten dut. Bai, berdinketa. Sinatzen dut, bai, hori da. Sinatzen dut. Ba, datorren astezkenean, Terzuraikak ez du begiratu nahin, norpeiagoka, baino bai hori dator. Horrein egunetik egunera, ez, joan nahi du, baino bai. Bai, arrazoia du. Bai, baino hori ere, pentsatzen dut, berdinketarako, ba, aski hona dela, bueno, bai, gaur puntu bat hartzen bali badugu, datorren astezkenean, ba, hori ziurtaratzena aldugu, eta garaipena eskuratu, bai, hori diren aurka. Bai. Eta, bueno, ikusiko dugu zertatzen den. Hori. Razine, bai. Goizean Zulaikarekin hori da, berarekin egon gara. Egon gara, zu ere bai, berarekin egon zara. Eta atzo, egon zinen, Beobiderekin, ez da? Bai, hori xe, hori da, berak ere aurre ikuspena eman digu, bai. Aipatu nahi nun, bueno, ezakit, aipatu duzu, baina prentxaurrekoan ere errandute, alde batetik Razin dela, bueno, etxean, ez dula galdu, oraindik demoraldi honetan, eta bertze aldetik Real Unionek, ba, emaitza honenak dituela, etxetik kanpo. Hori da, neurketa ere, ba, aitz lehiatu izanen da, eta bi talde honen artean, ez? Gora ipatu dugu Razin, baina, bueno, Real Union ere... Azpimarratzekoa aurtengo lana ere. Bai, hori da. Zantza asko sortu ziren, hasiera batean, abuztuan, baina hortik aurrera, ba, aski txukun aritu dira eta ari dira. Hori da, hori da. Ba, entzuko ditugu, orduan orain Zulaika alde batetik, eta Beobide bertzaldetik, ba... ze aurre ikuspen egiten duten Razinen kontrako neurketaren inguruan. Partidu zail bat, zugondu diozu moduan, beti izaten dugu moduan, baina berriro diogu, aspaldian tokatzen zaizkigu, ba, Unión Deportiva Logroñez izugarriko urratxan zetorren, 5 partiutan gol bat jasota, Sociedad Deportiva Logroñez 2022ko liderra zen, 5 partiutan gol bat jasota, Racing de Santander, aste honetako 2022ko liderra da Racing de Santander. Eta uste dut azkeneko 6 partiduetan gol bat jaso dutela. Berriro, eske ez diot nik, diote sailkapenak eta golek, ez da? Bai, horrek gure emaitza positiboek ere motivazioa handiagoa izango duten ala ez. Hombre, beti da hobeagoa dinamika batean on batean egotea, emaitzen dinamika on batean egotea. Eta horrek postasun puntua ematen du, baina emaitzen dinamika positibo hori mantentzeko egunero edo partiduro hobeto izan da ikusten dugu zerbait hobetu behar dugula. Eta horretan gaude sentatuta batez ere, baina bai gustora gaudela taldearen ibilbidearekin, baina jakin da beti aspaldi honetan mentzat aurkari oso zailen kontra jolasten dugula. Nik uste dut gakoetako bat izango da gu geu izatea. Hau da, Real Union izatea. Eta bere joku irizpideak zelaian plasmatu nahi izatea. Gero aterako diren edo ez, beste gauza da izate, baina zuk zure joku irizpideak plasmatu nahi badituzu eta garbi baden badaukazu, hori ja pausoa aurrera da, ezta? Eta zentzu horretan, ba, nik uste dut, aurrean izango dugun talde lehiakorre edo kompetitiboa, zatik aurten Racingek zerbait baldin badauka da oso plantilla ona duela, oso talde ona dela, eta talde hori oso kompetitiboa dela. Agian ez dauka beste norbaitek beste talde batzuk daukaten adinako saletungintzako ikusgarritasunik edo brillantezik, baina oso kompetitiboa dira. Leku guztietan, aurkari guztien aurka, inkuso eguraldi guztiekin. Orduan, kompetitibitasun horri aurre egitea ere gu kompetitiboak izan da, beste hirugarren gakoat izango da. Ba, Racingen aurkako partida argi dago, beraiek oso sendo daudela eta partidu zaila izango dela, ez? Gainera beraien etxean, Sardineron, bere jendearekin, eta bueno, argi dago guk baloiarekin gauzak ondo egiten baditu eta akatsa hondirik ez badu egiten eta sendo bagaude, era berean aukerak izango ditugula, ez? Partidu aurrera ateratzeko. Eta gure helburua hori da, ez? Sendo egotea, batik bat, jokalari, kalitate handiko jokalaria dituztelako, eta, bueno, gero guk ere, ba, baloiarekin, ba, beraien mina egitea, eta, bueno, gure aukerak aprobetxatzea azkenean. Zike, badakigu, partidu zaila izango dela, beraiek ratxa unean daudela, baina gu ere, bai, ez? Gu ere ondo gaude, eta, hoxe, aztean zehar, ba, hortarako ari gara lanean, ba, ondo iristeko, eta emaitza on batekin voltatzeko Irunera. Ba, horixe. Horrela aurre ginen diote asteburu hontako partiduari Santanderren kontra eta bueno, ikusiko dugu. Bertzaldetik aipatu nahi nun bukatu Real Unionekin bukatu baino lehen, lehengo astean, lehengo larun batean Julian Jantzi egon zela Estadion Galen eta ez genula ezer aipatu, baino berekin egon zinen eta nik aipatu nuen, eh. Aipatu zenun? Ba, nik pasatu, bale. Baina zu nola lisakakoa zaren, ba, zu bertan, ba, nahi zunen ez datorren astean, ba, bueno, bale, lisakarren artean dira kontuak orduan, bortziriko bai, biztanleen kontuak izango dira. Ez asertzian erekin, nire? Ez, Julian Jantzi erran nahi nun. Julian Jantzi erren kontuak eta zure kontuak. Urrengoan ikusten dudani, ba. Ba, erranen dio. Lisakan ikusten molen duzu, errango diozu. Esan dizu bertzea ere, zuraikak ere esan dizu, bertze, beste, bai, bertze, bai. Horrela da, lenguan eta esan da erran, karo, horrela da, bueno, Jule, bai, egia da, Julen Jantzi, bai, zu Realunen aritu zela, ondarria ben ere, bai, eta basen talde bat Irunen, ora 1902 deitzen zioten talde horri, ba, Gwendolin. Bai. Zegoen, hortxe bertan aritu zen. Uh-huh. Eta, bai, indartsua, jokalari azkarra zan Julen Jantzi. Bai. Beti gazten ere aritu zen. Bai, noski. Noski, karo. Noski, beti gazten bere buruare eta bere basotasuna erakutsi bai. Berde gurean. Eta, uh-huh. bai, bertan egon ginen. Bai. Eta, bere lagunak ikustera joan egin zan. Hori da. Unak eta esagunak, eta bazekien emeritarrak hortxe bertan bokatua zirela, eta bueno, jakin zuen, uste du jakin zuela, gehiengoena joan den larun batean, hor bere gariakoak Iñaki Solbes, eta Joseba Berea uste dut, Bai. Batzordekidea dira gaur egun, kontseilari bezala, eta berarekin jokalariak berdegunean, egondakoak. Iñaki Solbes, eta beste alde batetik, Joseba Bereau, orduan, berarekin hon ginen. Hori da. Ba, entzungo dugu, ze aipatuzu neurketaren inguruan eta arratsalde horren inguruan. Hanik hemen joan lartzen bere garaia, ma, duela ja urte asko, eta joan, ba, izan duela berriz ere kanpo datorri, eta ba, izu berrizko oroitzapenak ez. Eta gaina, nire garaian, garaietan, bueno, Iñaki Solbes, eta bueno, batzuk izan duen, gau, hori da, bai, deek iban daude, ez nekin gainera, horre txaduenik, eta ba, izan duela beraik ikusi, eta ba, zeinen poza, eta ba, bezke, direte iban gaude, ai, bala, virgen, eta bueno, ba, nekien, bueno, ba, aize berrila eta sartu dela Real Unionen, ba, gauzak egiten ari dela, emeritarrak eta hortzen daude dela, baina zehazi gero nortzuke dauden atzian ez nekin, eta bueno, ba, gaur batzuk ezagutu ditut, eta uste dute esku honetan dagoela klub hau. Eta etorri da Mikel Retegi, eta Jose Narreta, eta horrekin, lau urte da pasan ditu non bertan, eta bueno, izan duzien urte zora gardiak, oso politiak, eta azken hori da, futbolak ekartzen duna. Ezagutzen duzu, jendia, lagunak egiten dituzu, eta hori da garantzizuna azkenean. Bueno, eta hortzen, ja ondo saikatuta, eta bueno, ber ja hor playoffetan sartzen dira, bueno, ez dakite irabazteko eta bueno, zaila izango da, baina bederen, bueno, playoffetan sartu, eta bueno, hori bakigu zaila dela, baina, bueno, ba, aukera baldin badago hortan ez dakit nundikan heldu, baina baina lortzen duten helburu azkenin. Bo, egia esan, bueno, ni naiz kirolaria, ni nahi dut kirola praktikatu edo ikustia baino, baina etorri naiz eta egia esan oso gustora. Ze giro politia sentitu dut, jendiera osatxe gina oso politia, eta, bueno, izan dute 80 minutu, politiak, eta errepikatzeko modun, egia esan, bai, errepikatuko duzu berazku. Bueno, ez dakit nola, aurkezle bezala, jokalari bezala. Hori da. Aurkezle bezala edo nola? Ez dakit, pentsatzen dut, ez? Bueno, edo kirolare maite duela errandu, ez? Bai. Praktikatzea orduan. Palan ari da, askotan. Bueno, bai. Garai batean antolatzailea zen. Bai. Garai batean antolatzailea zen. Mm-hmm. Lesakan txapelketa bat antolatzen zen, eta berazen dinamizatzailea, bai. Ezitzailea bezala antolatzen zuena garai hartan. Ni horretzen naiz, ba, askotan jasotzen genituen bere oharrak eta bai. Prentsa horrek, eta bai, bai, juren jantzi. Geroztik, ba, beste kontuak egin ditu, beste bai. Lekuetan, mm-hmm. baina hala eta guztiz ere Julen Jantzi, beti Julen Jantzi den bezala da. Noski, bai. Gustu hor, bai, bai. Bere izaera. Hori da, hori da. Bueno, ba, gustukoa izan genuen, bai. Real Union taldeari gerturatzea eta uh-huh. Iruna gerturatzea. Hori da. Futbolarekin jarraitzeko eskualdeko bertzetaleen hitzorduak aipatuko ditugu, emakumeen orezko regional mailan Marinok eta Beti Gaztek bertzetaleekin batera atsedenaldia izango dute, izan ere maila honetako txapelketak ez du jardunaldirik jokatuko, eta hurrengo asteburuan beraz ekingo diote hauek ere lehiari. Hirugarren mailan berriz Beti Gaztek igandean jokatuko du hurrengo neurketa Vitoria taldearen aurka Eibarko Unbe zelaian. Lesakarrek ez dute erreza izango asteburu honetan, baina Joseba Arrotetak aipatzen digun moduan aurrera jarraitu beharko dute gelditzen zaizkien partiduetan aliketa maila onena erakusteko. Beraz, lesakarrek aukera izan dezakete asteburu honetan garaipen askuratzeko eta indar berritzeko. Neurketa larun batean izango da, arratsaldeko 5:30. Gizonezko orezko erregional mailan Real Union B etxean arituko da, baita ere astelenean egoitz saiarrek aipatu zigun moduan, Mondragon taldea jaso beharko dute irundarrek Stadium Galen. Neurketa lehiatua izango dela aurreikus daiteke, izan ere aurkariak 5. postuan daude salkatuak eta indarrez aterako dira zelaira. Hala ere etxeko taldea sasoi honean dago azken aldean eta beraz horri eutsiko diote asteburu honetan ere. Neurketa larun batean izango da arratsaldeko 3:30. Gorengo mailan Hondarribiak eta gure txokoak denboraldiko bigarren faseari ekingo diote asteburu honetan, biak ere maila mantentzeko fasean. Hondarribiko taldea lehenengo multzoan Mondragon taldearen aurka arituko da baita ere, Mojategi zelaian larun batean arratsaldeko 4:30. Eta gure txokoak berriz bigarren multzoan Antzuola jasoko du matzadan larun batean eguerdiko 12:00. Azkenik erregional mailako igoera fasean lehenengo multzoan San Martzial eta Mariño elkarren aurka arituko dira Ugalde Ventas zelaian larun batean arratsaldeko 5:30. Igoera faseko bigarren multzoan berriz Behobiak Bergararen kontra jokatuko du neurketa, Bergaran bertan larun batean goizeko 11:30 eta azkenik Landetxa Lasartera joanen da bertako Ostadar taldearen aurka neurtzeko egun eta ordu berean, larun batean goizeko 11:30. Bertze aldetik, erregional mailako kopako txapelketan Dunboa Eguzki Trintxerperen aurkarituko da etxean, larun batean arratsaldeko 5:30. Eta azkenik Beti Gazte Donostiara joan beharko da, Puyo zelaira, Axularren kontra partidua jokatzeko. Neurketa larun batean izango da, eguerdiko ordu batak eta laurdenean. Eskubaloian alde batetik Ilkapo Hondarribiak etxean jokatuko du asteburu honetan eta oraingo honetan Beti Onak taldea jaso beharko dute Hondartzan. Aurreko asteburuko garaipenekin indarrez beteta egonen da taldea eta sasoi berean jarraitu nahiko dute Hondarribitarrek jardunaldi honetan ere. Neurketa igandean izango da eguerdiko 12etan. Bertze aldetik Txingudi Zubiederrek eta Txingudi Goserrek asteburu honetan atxedena izango dute, izan ere lehiatzen duten txapelketak ez du jardunaldirik jokatuko. Asteburu honen ondoren martxoaren hasieran ekingo diote berriz ere denboraldiko neurketei. Txingudi Goibarrek ere berez atxedenaldiko jardunaldia zuen, beraien lehiaketak ere geldialdia zuelako, baina hau aprobetxatuko dute Tolosaren aurka aurretik atzeratutako partidua orain jokatzeko. Neurketa Urantzu pilotalekuan ospatuko da bihar arratsaldeko 8etan. Eta azkenik Region Departamental mailako Hendaiako estadioko emakumeek eta National 3 mailako mutilek ere deskantsatzeko unea izango dute oraingoan. Lehendabizikoak urrengo asteburuan hasiko dira berriz ere leian eta mutilak berriz ere ez dute jardunaldiri jokatuko martxoaren 12ko asteburura arte. Eskubaloia eta futbol alde batera utzita bertzekirol batzuetako itzorduak ere kontuan hartuko ditugu. Saskibaloian emakumezkoen lehen maila nazionalean IZ4 Hondarribiak eta bertze talde guztiek ez dute jardunaldirik jokatuko asteburu honetan eta hurrengoan hasiko dira berriz ere denboraldiko bigarren fasearekin. Lehendabiziko fase hau zazpigarren postuan amaitu dute Hondarribitarrek 17 punturekin guztira. Atzetik bera-bera bultz taldea dute 15 punturekin eta aurretik Lointek Gernika 19 punturekin. Gizonezkoen bigarren maila nazionalean Erroibidek ere datorren asteburuan ekingo dio denboraldiko bigarren faseari. Sergio Martin entrenatzailearekin mintzatu gara eta honako hau aipatu dugu lehendabiziko itzuliaren inguruan. Bueno, ba, lehen fasea ja bukatu da, ja ja badakigu ze momentu honetan ze jolastuko dugu hemendik aurrera eta gu bigarren fasean abi multzoan egongo gea. Kategoria mantentzeko eta beno, gure lehen fasea beti bezala izan da hasiera pixkat kaskarra eta gero pixkanaka guruntz jungea eta beno, orain bigarren zatia astea eta hobeto zentzatxo hobeak izan ditugu, baina beno, falta zaigu bigarren gehiago izatean goiko postuetan egotea, baina beno, azken bi partia binenengoen aurka irabazita, moralki behintzat hobe guretzat bigarren faserako, eta hor bigarren fasean lehen postuan egongo gea. Momentuz, lago erpeekin 6 partidetan, eta beno, lehen partida hurrengo larun batean Mungian izango dugu, eta ber ondo azten badugu, eta hirugarren garripen jarraian lortzen badugu, eta bost garripenekin dena hobe egongo da guretzat. Errugbian berriz, federal bigarren mailako Hendaiako estadioak igande honetan etxean jaso beharko du Saimedag Angel taldea arratsaldeko 3etan. Neurketa zaila izango dute hauek oraingoan, izan ere aurkaria sailkapeneko bigarren postuan dago kokatua. Aupa xuriak. Bai. Behar dute laguntza, bai. Babesa, hori dena, espiritu hori hobetuz, denboraldi zaila. Bai, bai. Hori Hendaiakoak baino 40 puntu gehiago dituzte, 41 puntu gehiago dituzte aurkariak eta etxekoak beraz indar guztia atera beharko dute zelaian eta alik eta maila onena erakutsi. Euskadiko Senior Ligako Zaisa Txingudik Rioja RC taldearen aurkarituko dira Playa Hondin bihar. Hauek ere sasoi honean amaitu zuten aurreko neurketa eta indar berrituta ekingo diote asteburuko itzordu honi. Hau ere partidu garrantzitsua dute bidasotarrek, izan ere bera-bera bek baino puntu bat gehiago eskuratu nahi dute jaitsiera postutik aldentzeko. Gainera ilusioz daude biharko pandemia baino lehen jokatu zuten azken partidua Riojaren aurka izan baitzen eta orduan ere jaitsiera postutik urruntzea lortu zuten 19 eta 10eko markagailuarekin aurkaria menderatuz. Hauxe bera azaldu digu Xabi Sánchez jokalariak ere entzun diezaiogun. Asteburu honetan urte hasieran atzeratu zen partidua izango dugu eta hortaz bueno, Rioja Rugby Club taldea jasoko dugu Playa Hondin. Talde hau ondo ezagutzen dugu, Euskal Ligako azkeneko urteetan hainbatetan jokatu du beraien aurka, izan ere pandemia aurretik jokatu genuen azkeneko partidua beraien aurka izan zen Playa Hondin. Gainera partidu hura oso presente daukagu, ze duela bi denboraldi orain daukagun egoera berdintxoan genbiltzan, Rioja ere oso talde potentea zen, baina Playa Hondin egon zen izan genuen partida hortan irabaztea lortu genuen eta ordungo jeitsiera postuetatik ateratzea lortu genuen. Oso presente daukagu, ze oso politxe izango litzake ere aste honetan hau lortzea, puntu bat lortzearekin soilik bera-bera aurreratuko genuke eta hori da oraintxe bertan gure helburua. Badakigu oso zail dela, ze Rioja laugarren dabil sailkapenean, igoera playoffeko postuetan dago eta espero dugu bueno, beti bezala belar artifizialean jokatzen duten taldeen aurka dugun abantaia txiki hori baliatzea eta gainera ere lehengo asteko garaipena nolabait baliatzea eta horrek eman digu motivazio puntu hori ere ba, zelaian erakurs dezagun. Maitenisean berriz, emakumezkoen superdivisioan Lekaeneak neurketa izango du bihar Linares taldearen aurka Irunen arratsaldeko 4:30. Gizonezko superdivisioan berriz Lekaeneak gaur izango du hitzordua Arteal taldearen aurka arratsaldeko 6:00. Waterpoloan Urgarako emakumezko senior mailakoak Portugaleten arituko dira bertako taldearen aurka gaur gaueko 9:20. Eta senior mailako gizonezkoak berriz azken portun izango dute asteburu honetako jardunaldia Donostia B Hernani taldearen aurka igandean arratsaldeko 3:30. Santiagotarra klubekoek berriz bi hitzordu izango dituzte igande honetan, alde batetik aulki mugikorreko arraun taldeak denboraldiko lehen estropadan parte hartuko du Orion. Asteburu honetan hasiko den liga honek 7 jardunaldi izanen ditu eta aipatu dugun bezala igandean ospatuko da lehendabizikoa. Hemen klubeko infantilak, kadeteak eta veteranoak lehiatuko dira, osotara 34 arraunlari 18 ontzitan. Bertze aldetik Ur Lasaietako piraguistak aurtengo neguko Gipuzkoako txapelketan parte hartuko dute Zumaian. Azkenik, Teresa Errandonea Orensen egonen da asteburu honetan Espainiako txapelketa lehiatzen. Honen inguruan eta bat taldeko bertze kirolarien inguruan inguruko lehiaketez hitz egiteko Adur Amilibiarekin izan gara eta azalpen hauek eman dizkigu. Oso garrantzitsuak. Garrantzitsuena gaurtik aurrera eta igande gorde arte ospatuko den Espainiako txapelketa absolutua pistastaletakoa Orensen aurten. Eta klubeko bost neska hango dira hor. Eta bueno, ordenean, noski Teresa Arrandonea lehenengoa, Teresaren helburua urrezko domina da. Ez hori bakarrik, bere denbora hobetzea ere. Badakigu pasaren urtean ezin izan zula lehiatu txapelketa. Eta aurten Teresa giltzak zorozen dabil. Gainera, bere aurrean, senia benak izango da. Berak baina marka hobea du eta egia esan dena ondo badijoa, finaleko lehia ikusteko izango da. Biak fuerte dabil eta bueno, lehia seguro gogorra izango dela eta espero dugu Teresarentzako kasu honetan. Gero ere beste lauak Eba Keimaño, gure pentatleta ere pasaren astean 23 urte baino gutxieneko Espainiako txapelketa lortuzun, urreakin eta gainera Galizako rekorra ere lortuzun. Ta bueno, kasu honetan zai izango du bera aurrean batik Maria Vicente egongo da ta bueno, holako aleta beste ligatan daude, bakizu. Ta ondoren Maren Orduñan Pertigan lortu dela Orensera jude bidaiatzea. Miriam Gregori bi froga egingo ditu, 800 eta 1500. Eta bukatzeko Angela Castelek ere 200 metrotan lehiatuko da azkeneko momentuan. Azkeneko momentuko bajari izan da Maria del Mar Jover. Egia esan Maria ondo ibili da pista estalean, baina bueno, txorkatian arazoak ditu eta ezin izan ditu hoiek zuzendu. Eta bueno, azkeneko momentuan baja izan da, pena da, baina bueno, klubetikan indarrasko Mariari eta Marietari eta bueno. Eta etxean berriz Gipuzko txapelketa, Euskadiko txapelketa barkatu izango dugu. Belodroman, Donostiko Belodroman, eta bueno, gure aleta gazteek horrengo dira. Bastante ditugu lehiatzen, eta bueno, espero dugu horrere maitza politak lortzea, eta ea, urrengo esterean edo este artean berri politak ditugu elkarri esateko, bale, Juan Pedro, venga, agur. Bueno, zu baztertu dizu, Paula, ikusi durrona da, horrela da, eh? Uste zu makarri indizela, bain, WhatsApp bideo, baina uste ez dakit, ez da Paula hor dago, bai, adur, hemen dago. Barkatuko dugu. Barkatuko duzu, ez? Noski. Bueno, hemengo kontua da, ea, Teresa Arrandoneak marka hori hobetzen duen. Hori bere helburu nagusia da. Garaipena eskuratzen balin badu ere, baina marka ez balin badu hobetzen, bera buruarekin asarre egongo da. Bueno, ikusiko dugu, Orensen ez da Asturiar, han jokatuko da Espainiako txapelketa indoor. Gero beste gauza bat, Teresa ja mundiala prestatzen ari da, Belgradon jokatuko da. Hori da. Espero dut Kroazian, eta Kroazia Serbia da. Bai. Espero dut, guda edo Ukrainiako kontu horiek ez eraginik izatea. Ez dakit, hori aski gertu dago, bai. Baina ez gara, ziko hemen geopolitikaz hitz egiten, ainora eta guztire bere eragina izango dugu, Ukrainia hor muga dago Eslovakiarekin, eta ez zuzen ere, eta Serbiatik ez da urruti, eta urruti. Eta esan ez dakit, naziarteko mailan ze kontuak dituzten, alde horretatuk gehu sartuko, baina ez dakit eragina izango duenek, Belgradon, Mundiala, han bertan Teresa Errandonea. Hori da. Egongo da. Bai. Han bertan. Bai. Bertzealdetik Irungo Mendizaleak taldeak bihar Bortziriko itzuliko laugarren etapa ginen dute, oraingo honetan Urtxumea Txanasi, Etxalar eta Zugarramurdi arteko errepidean, Aizkolegitik pasa eta Berrizaunen izango dute helmuga Mendizaleek. Ibilbideak 24,2 kilometro izango ditu guztira eta 7 ordu terdiko etapa izango dela aurre ikusi dute. Betiko ibilaldia mozteko aukera egongo da eta 17 kilometroko ibilbide laburrago bat egiteko aukera ere jarri du taldeak. Gainera etapa amaituta Etxalarko bentata bazkaltzeko aukera ere izango dute. Noski, nahi dun guztiarentzat. Ze leku zoragarria. Bai, noski. Ze leku zoragarria, inguru guzti hori Etxalar, Zugarramurdi, hori da, inguru hori. Lesaka, bera, beratik. Ze leku zoragarria, beti Irungo mendizaleak antolatzen. Bai. Eta, bueno, txalotzeko ere. Bai, noski. Hortziriko itzuli hori. Hori da. Azkenik, bueno, ez dugu denbora unitzik, baino aipatuko dugu Realak atzo galdu egin zuela Europako txapelketan jokatu zuen Leipziken kontrako bi itzuliko partida. Bai, argita garbi galdu zuen. Bai, bat eta hiru galdu zuten, 29. minutuan aurretik jarri zen Leipzig Willy Orbanek sartutako gol batekin. Bigarren zatiko 49. minutuan huts eta biko askuratu zuen Andre Silvak eta baina alere Errealak etzuen amore eman eta 6 minutu beranduago Martin Zubimendi hurbildu zen alemanearren markagailura. Naiz eta hasieran gola deuseztatu zuten, azkenean onartu izan zen eta Errealak berdintzeko aukeran pentsatzen hasi zen. Hala ere, neurketa amaitzeko minutu bakar bat falta zenean Emil Forsbergek penalti hirugarren eta azken gola sartu zuen alemaniarrentzat eta 1-3 markagailuarekin irabazi zuten partida. Ba, orain urrengo neurketan pentsatu beharko dute, ligan pentsatu beharko dute. Eta hurrengoan gainera, hori da. Euskalderbia dugu, Osasunaren aurka datorren igandean, arratsaldeko 6 terditan, Anoeta zeran Real Arena. Hori da. joko lekua orain, bai. Eta bueno, derbia interesgarria, horretaraziko dizugu orain duela hori bat urte, Osasunak bere burua salbatu zuela, anuetan hain zuzen ere, bai. Iban Rosadok sartu zuen gola, eta egun hartan Oviedokoak haserre egon ziren, Santanderrekoak ere bai, bueno, Santanderia jeitxia zegoen, lehen mailatik jeitzi zen, baina hain zuzen ere Oviedotarrak haserretu ziren, Oviedoko presidentea haitu zen hitz egiten, prensaurreko bat eman zuen Osasunako presidente oiak, eta esan ez, nun dago, hemen gaude, hemen, nun dago, Prieto jauna, Prieto zen Oviedoko presidentea, eta bai. Esan ez, zainduko zituzten la Nafarro guztiak eta Osasunako batzordekide guztiak. Eta ordan prensaurrokara iritsi zen presidentea Osasuna, eta bueno, Prieto jauna hemendikan dabil, kamarak badituzte Oviedoko agintariek, bueno, hori ja gertatu zen, Osasuna bai. Garaipena eskuratu egin zuen, beste testu inguru batean zen, ura bai, ere, bai. Baina horretara zibiar dugu, harremanak, gero errealak ere Iruñan kobratu du, bai. Bai, utesan, Osasunak ere bere lana aski txukun bai. Utze zuela, baztertu zituela bere interesak eta errealari bideratu ziola bere abiadura. Eta hori kontutan hartu behar da, Euskal Derbia dugu, hori da. Seiter ditan, bai. Anoetan bihar. Jokatuko duna, eta hori da igandean, neurketa gu. Igandean? Ah, uste nun bihar zela. Seiter ditan, seiter ditan, Real Arena. Hori da. Ba, Jean-Pierre, gaurko saioaren amaierara iritsi gara, agurtzeko unea iritsi zaigu. Eskerrik asko berriz ere gurekin izateagatik. Noski baietz. Eta ja, datorren astean, izango gara. Hori da. Datorren ostiralean. Hori da, bai. Jauteria direla eta asteburu honetan beste kontuak izango dira. Zaten. Bai, hori da. Ba, eta nola ez, zuri ere eskerrak entzule, beti bezala Antxeta Irratiko uinen atzean izateagatik. Ongi pasaste burua, gogoratu, gure talde nagusiek dituzten itzorduak bihar eta igandean, eta ba, ongi pasa asteburua eta hurrengo hortzira arte. E gira tutta la stanza mentre si danza, danza, e gira tutto intorno la stanza mentre si danza. Voglio vederti danzare.